Zdrowie z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 17 maja, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie o coraz wyższych cenach paliwa na stacjach benzynowych. Według analityków może być jeszcze gorzej. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Problem ma już co piąty uczeń. Powody to złe odżywianie i brak ruchu. Komisja Europejska ma dość upominania w sprawie smogu i kieruje pozew do Trybunału przeciwko 6 krajom. Kierowcy także w Polsce coraz mocniej odczuwają niespokojną sytuację na Bliskim Wschodzie. Odczuwają, tankując paliwo na stacjach. To jedna z przyczyn drożejących w ostatnich dniach i tygodniach paliw. Analitycy nie mają dobrych informacji. Cena ropy będzie szła w górę, a już teraz za litr paliwa w Polsce trzeba płacić ponad 5 zł. Witamy na stacji paliw w Chludowie. Olej napędowy, prosto tankowy. Teraz to tam trudno znaleźć, prawda, żeby było tam 5 albo lekko poniżej 5. No są jeszcze takie stacje, ale są i stacje, gdzie są tam po 5,18, po 5,20. Surowce dalej pozostają bardzo atrakcyjną klasą aktywów. Szef Związku Maklerów i Doradców Paweł Cymcyk. Szczególnie w kontekście ropy naftowej, która dokładnie zyskuje, czy to na napięciach geopolitycznych, czy właśnie na rosnącym zapotrzebowaniu rozwijających się gospodarek. 2 lata temu główny ekonomista X-Trade Brokers Przemysław Kwiecień. Cena ropy oscylowała w okolicach $30 za baryłkę. Na przestrzeni tych 2 lat jej cena wzrosła no już o blisko 200%. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocny wzrost, pokazujący, jak szybko uwarunkowania potrafią się zmienić. Co ja poradzę na to? No, trzeba płacić. Jak się jeździ, to trzeba płacić i płakać. Do tematu, którym zajmuje się Marcin Pośpiech, wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, alarmują eksperci z Instytutu Żywności i Żywienia. Jeszcze w latach 70. ten problem dotyczył mniej niż 10% uczniów. Teraz już co piąte dziecko w wieku szkolnym ma nadwagę lub otyłość. A przyczyny? Brak aktywności fizycznej i zła dieta, mówi profesor Mirosław Jarosz. Sól w nadmiarze zaburza metabolizm tkanki tłuszczowej, powodując gromadzenie się tłuszczu w komórkach tłuszczowych i wywołuje przewlekły stan zapalny w organizmie. To są te dwa czynniki, otyłość i ten przewlekły stan, na podłożu którego rozwijają się cukrzyca i nowotwory złośliwe. Kolejnym fatalnym nawykiem są przekąski, dodaje dietetyk Joanna Jaczewska-Szyc. Widzę takie maluchy paromiesięczne, które już mają w rączce bułę, biszkopta bądź chrupka kukurydzianego. Uspokajanie dzieci właśnie takimi przekąskami, nieprawidłowe przekąski, zbyt mała ilość warzyw i owoców w diecie. Jeszcze bardzo ważny element, niespożywanie śniadań. W naszych badaniach wyszło, że 50% dzieci w szkole podstawowej wychodzi do szkoły bez spożycia pierwszego śniadania. W tym momencie, na 2 godzinie lekcyjnej, pojawia się głód i wtedy dziecko je cokolwiek. W serwisie Trójki kolejne tematy. Bruksela pozywa do unijnego trybunału 6 krajów za złą jakość powietrza. Na celowniku Komisji Europejskiej znalazły się Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, a także Węgry i Rumunia. Beata Pumecka. Komisja kilkakrotnie upominała te kraje i wzywała do poprawy standardów. Teraz uznała, że zaproponowane przez nie działania są niewystarczające, by zapewnić odpowiednią jakość powietrza. Komisja szacuje, że z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza w Unii umiera rocznie 400 tysięcy osób. W tej sprawie na cenzurowanym były także Czechy, Słowacja i Hiszpania, ale uniknęły dziś pozwów, bo Bruksela zaakceptowała krajowe programy i działania w walce z zanieczyszczeniem powietrza. A jeśli chodzi o Polskę, to została pozwana w 2015 roku. 3 miesiące temu sędziowie uznali, że złamała ona unijne prawo dotyczące jakości powietrza. Wyrok nie wiązał się bezpośrednio z karami finansowymi. O sankcje komisja może zawnioskować, jeśli uzna, że Polska nie wdrożyła niezbędnych działań, by poprawić sytuację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Eksperci alarmują. Rośnie liczba zagrożeń w cyberprzestrzeni. Specjaliści od programów antywirusowych podczas konferencji w Warszawie podkreślali, że co 10 sekund pojawia się nowe, złośliwe oprogramowanie, które może wykraść dane ze smartfonów. Cyberprzestępcy próbują m.in. pozyskać dostęp do loginów i haseł do usług bankowych. Cyberprzestępcy wiedzą, że smartfony służą nie tylko do rozmów, ale też do robienia zakupów czy korzystania z bankowości internetowej. Dlatego wymyślają wirusy kradnące dane, mówi dyrektor IT firmy produkującej zabezpieczenia antywirusowe Łukasz Nowatkowski. Może to być aplikacja, która podsłuchuje klawiaturę, może to być aplikacja, która łączy się do banku, albo podsłuchująca rozmowy i wykradająca na przykład informacje o kartach kredytowych z telefonu. Często stosują chwyty, które usypiają czujność użytkownika, mówi specjalista do spraw zabezpieczeń Andrzej Choiński.

Jak się Państwo zapewne domyślili, tytuł piosenki Mogę Wszystko zaśpiewała Natalia Nykiel i Natalia śpiewa dziś, w tym dniu, naszą piosenkę dnia. Rozpoczęła kobieta i przyznam, że dziś bardzo żeński magazynek, bo teraz będą trzy następujące po sobie płyty i to będą trzy panie. Najpierw z nowej płyty Didi Bridgewater. To do. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. I'm trying, I'm trying. Let me get to you, baby. Let me in. Let me get to you, baby. I wanna get next to you, baby. Oh, yes, I do. Yes, I do. Proszę mi wierzyć na słowo, świetna jest ta nowa płyta Didi Bridgewater. Trzy następujące po sobie płyty i trzy panie, bo dziś w dużej, przeważającej części żeński magazynek w programie trzecim. No i od razu, skoro trzy panie, to pytanie, co te panie ze sobą łączy? Była Didi Bridgewater, teraz Melody Gardot. A teraz Melody Gardot. Przypominam pytanie, co łączy te panie? Będzie jeszcze jedna pani, ale pomyślałem sobie, żebyśmy mieli wspólnie dobrą zabawę, to może nie zapowiem. Proszę użyć swoich elektronicznych urządzeń rozpoznających dźwięki. Kto to jest? To ta trzecia pani. Depende de nós, quem já foi ou ainda criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós, que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar. rien chiffre si que os ventos cantem nos calhos e as folhas bebam o fábio. Eu sou um descortino nas manhãs. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito. Se a vida sobreviverá, la la la. Albo system nie zarejestrował, albo zbyt krótko przystawili Państwo urządzenie elektroniczne do głośnika, bo nie nadeszła odpowiedź, kto to śpiewał, ale to dobrze z mojej perspektywy, bo to znaczy, że prezenterzy radiowi są jeszcze od czasu do czasu potrzebni. To była Jane Monheit, ta trzecia pani, a co łączy te panie, Didi Bridgewater, Melody Gardeau i Jane Monheit? Wielka radość, mianowicie to, że w lipcu zaśpiewają w Gdyni, w Polsce, na Ladies Jazz Festival i wszystkie je zobaczymy na żywo. No to tyle zagadki. Dziękuję Państwu za liczne listy. A, i od razu może odpowiem na pytanie, bo padło pytanie, czy to zmiana jednorazowa. Myślę o magazynku. Nie, tak już będzie na stałe. Będziemy się w magazynku spotykać w każdy czwartek po godzinie 15. I w magazynku mamy dla Państwa jak zwykle płyty tygodnia. I w tym tygodniu to jest płyta świetna. I gdyby ktoś Państwa chciał mieć tę płytę na własność, proszę wysłać SMS 71 335, imię, nazwisko, adres do korespondencji, a ta płyta tygodnia to Arctic Monkeys. Dancing in my underpants, I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all.

50 lat Led Zeppelin. Wczoraj nam się nie zmieściło, ale wydaje mi się, że dziś też się przyjemnie słuchało. Teraz jestem odrobinę podekscytowany, dlatego że będzie ogólnopolska premiera płyty winylowej, na której to płycie połączone są trzy nazwiska. Bodo, Ordonówna i Wars. Ich piosenki w aranżacjach lubianego w Trójce zespołu Pink Floyd. No i teraz premiera, ale proszę najpierw posłuchać, a potem jeszcze pozostać przy radioodbiorniku, dlatego że będę miał dla Państwa, jak myślę, miłe niespodzianki. Bodo, Ordonówna, Wars w aranżacji Pink Floyd. Bodo, Ordonówna, Wars. Dziś premiera winyla zespołu Pink Floyd i to, co obiecałem, zaproszenie dla Państwa na koncert w Warszawie. Dziś w Szarotce, ulica Racławicka 99 o 20:00, gdyby ktoś z Państwa chciał się przekonać, jak w wykonaniu Pink Floyd brzmi na przykład Miłość i Wszystko Wybaczę, to proszę zadzwonić do Piotra. Mamy zaproszenie na to spotkanie z zespołem Pink Floyd dziś w Szarotce, ulica Racławicka 99 w Warszawie o 20:00. Proszę dzwonić do Piotra. 2 2 i 7 3. I teraz coś, co się nie zmieściło dzisiaj w programie Marka Niedźwieckiego, a w związku z tym, że zapowiadałem, że w większości dziś żeński magazynek, no to wpadniemy na urodziny. Andrea Corr dziś obchodzi swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. I knew a man from a small town who studied the stars and became one of faith and devotion and wisdom. My lantern lit way that I walk on, an emblem of love, looking from above, telling me there's always light. You can rule the world, you can rule. To taka piękna kobieta, Andrea Corr, dziś obchodzi swoje urodziny. No i z tej okazji dla niej wszystkiego najlepszego i posłuchaliśmy sobie utworu w miarę nowego. Kilka razy odtwarzaliśmy ten utwór w sobotnich naszych porannych spotkaniach, których, jak Państwo wiedzą, już nie będzie. Bulletproof Love, to był zespół The Corrs. Czy dzisiaj będzie blues? No tak się dziś poukładał magazynek, że raczej nie, ale w najbliższym wydaniu trzech wymiarów gitary na pewno do płyt bluesowych będziemy wracać. Dziś natomiast wracamy do wczorajszego koncertu, na którym niestety nie byłem, bo musiałem przyjechać do radia, ale z relacji uczestników wiem, że koncert był fenomenalny. Aldi Miola wczoraj w Warszawie. Thank you. Adi Miola. Wczoraj w Palladium w Warszawie. Kto był, ten wie, że było pięknie. No i powoli już kończymy. Teraz jeszcze informacja dla wszystkich Państwa. Informacja płynąca z Poznania. Po raz pierwszy w historii na Targowej Iglicy odbędzie się koncert. I to nie byle jaki. W samym sercu Międzynarodowych Targów Poznańskich wystąpią laureaci najstarszego polskiego festiwalu rockowego Jarocin Festival. Początek jutro o 18.00. Przepraszam, początek jutro o 16.00. No i proszę wziąć pod uwagę ten koncert w swoich planach. O 16.00 na dachu budynku zagrają na żywo artyści z Decadent Fan Club, którzy mimo młodego wieku już trochę namieszali na scenie muzycznej w Polsce. Między innymi towarzyszyli na trasie koncertowej Krzysztofowi Zaleckiemu. Wystąpili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnę, Iglica Międzynarodowych Targów Poznańskich w piątek, 18 maja o godzinie 16.00 i nie trzeba tam żadnych zaproszeń. My Państwu bardzo dziękujemy dziś za uwagę. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Kłaniamy się. Miłego dnia. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Feeling dizzy, not afraid. It was hard to lose a scent of you. I've lost you inside of me. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej.